Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Trækkæsten i de seneste års bullmarked, de amerikanske tech-aktier, bliver fortsat kastet på porten af investorerne, således også i går, hvor der var smæk på mellem 2-8% til tech-giganterne. Vi går i dag under huden på blandt andet Apple og Facebook. Det gør vi sammen med Peter Garnry, aktieanalysechef i Saxo. Godmorgen, Peter, og velkommen til. Tak, godmorgen. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Philip Gunst, sidder og venter på den varme linje. Han er med sidst i programmet med blandt andet kommentar til Teva, der kommer med regnskab torsdag, og også Mastercard, som kommer med regnskab i dag. Lars Svendsen, du er med mig. Du holder lige øje med det aktuelle marked. Der er regnskab ude for Jyske Bank. Det kan du lige få lov at stikke næsen i. For hr. Garnry, jeg vil gerne lige starte med dig. Fremtiden ligger og venter på os i skyen. Og i den her uge, der startede med, at en af de helt gamle drenge, nemlig IBM, købte software-selskabet Red Hat. En af de såkaldte Cloud Kings, kan vi så godt kalde det. Et mærkat, som vi også kan sætte på Adobe og Salesforce.com, så vidt jeg husker. Og et mærkat, som Apple og Microsoft og også vores kinesiske venner Tencent og Alibaba gerne vil have. Det her opkøb, IBM og Red Hat, hvordan har det rykket ved konjunkturerne i det her cloud-marked? Jamen, man kan sige, at hvis du kigger på værdiansættelsen, så betaler de jo næsten 10 gange deres omsætning, så det vil sige, at det stadfester jo egentlig bare den meget høje værdiansættelse, vi har på amerikanske teknologiselskaber. Men IBM køber jo så ind i et vækstselskab, fordi IBM's egen forretning er jo en katastrofe. Men det, der er interessant, det er jo, at Red Hat har jo altid været de klassens frække dreng, ikke? Der har solgt Linux-baserede løsninger, som jo er anti-Microsofts løsninger. Så jeg er ret overbevist om, at når det her køb er gennemført, så vil hovedparten af de dygtige drenge i Red Hat, de vil tage deres gode tøj og forsvinde. Så jeg tror egentlig, at på mange områder måske IBM betaler en meget høj pris for det, der potentielt kan blive lidt et brain drain for dem. Er det derfor, nu så jeg, at Red Hat-aktien stiger jo næsten, næsten 45%, så vidt jeg husker, mens IBM faldt 4,1%? Er det den årsag, som du påpeger her, at der simpelthen bliver brain drain for IBM oven på det her opkøb? Det tror jeg. Altså, tror jeg også, der er mange investorer, der synes, at IBM har betalt måske en lidt for høj pris, men det er en god forretning, det Red Hat har bygget op. Jeg kan måske godt blive lidt i tvivl om, hvad synergierne er til resten af IBM's forretning, men det må stå for IBM's egen regning. Men altså, IBM er udfordret, de skal gøre et eller andet, og nu prøver de så et eller andet, som er Red Hat. Så jeg tror, kunsten bliver her, tror jeg, hvis de kan lade Red Hat køre meget autonomt, så tror jeg, det bliver en god idé. Hvis de prøver at integrere det ind i et væld af salgskonsulenter i deres eksisterende forretning, så tror jeg, det bliver en katastrofe. For du siger, rent kulturmæssigt, så er det jo næsten fra den ene nyhed til den anden. Ja, jamen altså, nu ved jeg godt, at IBM har ændret sig, ikke, men IBM's gamle billede for sig, det er jo de her pæne drenge i slips, der kommer og prøver at sælge IT-løsninger, ikke? Hvor at Red Hat, det er virkelig nørderne med sorte hættetrøjer og huller i bukserne, ikke? Det kan nærmest ikke blive en større modsætning. Mm. Hvordan rykker det ved strukturerne, hvis vi kigger på Apple og Microsoft, og også nogle af de kinesiske giganter i det her marked? Man må sige, hvis vi kigger internationalt, så er der to mastodonter, der totalt dominerer cloud. I hvert fald, man skal ligesom sondre, så hvis vi kigger på infrastruktur, så er det Amazon og Microsoft, der stort set dominerer markedet. Hvis vi kigger på sådan løsninger, cloud-baserede løsninger, jamen så har du SAP, du har Salesforce, du har Apple, som også har noget cloud, men det er jo ikke det, der er deres kerneforretning, men de har noget. Og så har du selvfølgelig også Google, som er store, og i virkeligheden begynder at æde markedsandel mod Microsoft i løsninger til virksomheder. Mm. Hvem vil du sætte dine penge på, Peter Garnry? Hvem jeg skal sætte mine penge på? Hvem vil du vælge, hvis du skulle? På cloud? Mm. Jamen jeg tænker, at der hvor at lige nu tror jeg, at den første fase her, der er dem der beskæftiger sig med infrastruktur, er nok dem der høster de største fordele. Når vi kommer længere hen, så skal man længere op i værdikæden, det vil sige dem der leverer løsninger oven på cloud. Dem der simpelthen er ude hos kunderne. Ja. Mm. Meget mere Facebook, Apple og tech-giganter lidt senere i programmet, vi skal i gang i dagens marked. Det vi tager med os ind i aktiekurserne i dag, det er fra Tyskland Angela Merkel. Meldte ud i går, og hun træder tilbage som CDU-formand her den 7. december ved det næste valg efter 18 år, men hun bliver altså så som kansler, i hvert fald indtil videre. Så har vi en ny retorik i handelskrigen mellem USA og Kina. USA har varslet en ny 12-bølge mod Kina. Kina på sin side sagde så i går, at de vil sætte lavere moms, vi faktisk halvere momsen på biler fra 10-5%, og der er altså, I må korrigere mig her i studiet, hvis jeg ikke er ret, 40% af det internet, eller det globale bilsalg, der foregår i Kina. Det var så på den positive side. Alt det her er altså op til, at vi har midtvejsvalg i USA i næste uge. Og så har vi et væld af regnskaber. Lars Svendsen, inden vi dykker ned i Jyske Bank, der er dagens danske regnskab, ja. Så fortæl mig lige, hvordan kurven har det her til morgen. Jamen, det er lidt op, altså, og det er jo sådan set meget godt i betragtning af, at vi har haft noget jo-jo-marked her et stykke tid, og så at Tyskland op med 0,3%, og Danmark ligger op med 0,1%. Vi var lidt mere her fra starten af. Og vi havde jo sådan set meget pæn ryg i går, jo faktisk meget flot ryg, hvor blandt andet også, Novo Nordisk fik genvundet lidt luft der. Men vi bliver jo puffet lidt frem og tilbage, fordi Kina havde jo det her rebound på, at nærmest det blev centralbanken sagde, at nu er aktierne blevet for billige, så rykkede det jo op med, det er noget, der blev på, var det 8%, ikke? Nu har vi så datet ned i skjul. Igen, derovre, vi er nede i 2574, og 2500 var, så vidt husker det, lidt over 25 var bunden, ikke? Så det er ligesom kørt ned, og så USA er i gang med valgkampen, og de smider lidt skidt og møg i hovedet på hinanden derovre, og sviner vores fantastiske, selv socialdemokratiske velfærdsnation til ved at påstå, at de er mere velhævende, end vi er. Det er jo nærmest angreb på staten, så nu skal både udenrigsministeren og andre lave 7 rapporter for at forklare, at vi er rigere end dem. Og det kan vi så ikke, men det bliver jo så et problem. Men vi er også blevet inddraget i den der amerikanske valgkamp der. Det er jo lidt sjovt. Men det kører jo så i USA lidt, og nu kan vi høre om lidt med, hvad en gang vi ser på verden, men altså, de store, det er som om, at kurven er knækket for dem, ikke? Af fanggruppen, og vi kalder dem for. Ja. Så derfor kan du sige, at USA er løbet, i min optik, løbet tør for benzin, og så er spørgsmålet, om Europa kan komme tilbage igen. Det er, men sagen er bare den, at det her er jo ikke, sandsynligvis ikke begyndelsen på bæremarkedet. Altså det kan godt være, at kurven knækker, fordi der har været vanvittige himmelstormer, Men de glider så et godt stykke baglæns. Men hele markedet bliver hængende op på et højt niveau. Det er min... Og det, der hænger oppe på et højt niveau denne morgen, hvis jeg kigger på det danske marked, det er blandt andet Genmab, som vi også kunne høre i 427-nyhederne her, så har Genmab fået godkendt et fase 3-forsøg. Et forsøg sammen med Darzalex, og så lægernes første valg på det store amerikanske marked, det vigtigste revlimid i bekæmpelsen mod knoglemarvskræft. Og det er altså også noget, investorerne tager imod med. Hvor mange procent her til morgen? Knap 10%, 9,8. Ja. Genmab har jo også været noget nede og vende her, faktisk helt nede i 800. Og det var der mange, der ikke rigtig kunne forstå, at han skulle smadre så meget baglæns. Ikke? Men alt det der med kombinationer, fortæller, det er fantastisk. Ja, det, medmindre det er giftigt, det du laver, så ved jeg det. Så er man også et strategisk godt træk at slå sig sammen med Revlimid. Det er lærernes første valg på den amerikanske marked, så er man inde i fast lane der. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, at hvis du tager en Carlsberg, og så tager en lille en, hvad den smager af, så går det som regel ned. Altså, det er... nu skal vi ikke jo forklare det. Nå, hverken du eller jeg er eksperter i Genmab, som er oppe her til morgen. Nej, han får sin velfortjent. Til gengæld får Jyske Bank faktisk 5% til en forkert side. Og det var et regnskab, der ikke var dårligt. Det var reelt set uforandret, men hvad hedder det? Bankaktier er jo ikke inde i øjeblikket, kan vi vist bare konstatere. Det har de ikke været i 6 år i Europa. Ekstra hook. Ja. Og der må man sige, der er Jyske Bank jo egentlig holdt sig sådan nogle... I lang tid nu har det sidste, faktisk i det sidste halvårs tid, har den været svag. Den var helt op i 370, tror jeg det var, og nu koster den 278, men altså næste år 100 kroner af. Og lidt af det er udbytte. Han er jo sandsynligt, det er mit gæt, men jeg ved det jo ikke, ikke involveret af det, at de er blevet svinet til for med alt det udbytte og alt muligt andet. Vi har heller ikke hørt om, de har været involveret i, i det der hvidvask og sådan noget der. Nej. Der er jo flere udgaver, hvad man laver i en bank, men hvad hedder det? Der er det, man laver på papiret, og det, man laver udenfor. Men jeg havde Bo Lutzens sang om, at de laver banken efter 3. Det er måske, det er ikke efter 3, det er fra klokken 10 om formiddagen, men de skal jo nå det hele og blive færdige. Men hvad hedder det, at... vi har sådan set et hæderligt pænt marked. Og jeg har jo en ny hypotese om, hvad der kan komme til at ske her. Vil I høre den? Okay. Jeg prøver lige at se scenarier på... Kom med. Jeg tror, at USA er kørt tør for benzin, og vi fiser af, men uden at brasse sammen. Det kommer til. Så tror jeg, det, der kommer til at ske, det er, at vi vil opleve en rotation til Europa af pengene. Og det bliver bankerne, som tager de amerikanske banker primært, og så når europæerne ser, at vi skal være med, at der kører den. Og så tror jeg, at det i øjeblikket, at så bliver det en kamp til at begynde med, mellem hedgefonds og dem. For hedgefonds er short, big time. De er simpelthen desperat let efter noget, de vil prøve på at hive penge ud af, og er sandsynligvis mere short, end nogen drømmer om, fordi de ligger og skjuler sig også. Og så bliver de smadret af dem der. Det er mit gæt. Når det så sker, så vil du lige pludselig sige, vuff. Så kommer aktierne til at rebound i Europa ret kraftigt. Det er min lykkelig udgang på, hvad jeg tror, der kommer til at ske, eller kan ske. Og så må vi se, om det betyder balladen. Når du ser det her marked, som det har været sidste stykke tid, mm-hmm. Så er der altså, og det er jo ikke kun Danmark, det er jo også andre europæiske lande, så må man sidde og sige, der er nogen, der er på vej til at gå fallit. Altså, det stiger min træben mig, at de der vilde udsving, hvor fuldstændig almindelige aktier kan stige og falde med 10% big time, Ericsson i Sverige har også gjort det, ja. at der er nogle enorme spændinger i systemet, som tyder på, at der er nogen, hvor lokummet brænder. Og det øjeblik, de simpelthen er trummet over af en rigtig kampvogn, så er de dead. Og det er altså hedgefondene? Det tror jeg. Har du mere om det? Ja, Jamen, pas på, hvad du siger nu. Du står tæt på. Ja. Man kan sige, at hvis man kigger på det, vi skrev for vores fjerde kvartal i vores rapport, så var vi jo ret negative på ret negative på amerikanske aktier. Og jeg deler faktisk tesen, at jeg tror, at det amerikanske aktiemarked har ikke en opside, som er særlig interessant sammenlignet med den nedside, vi faktisk måske kan forvente i 2019. Så Europa ser jeg også relativt som et bedre køb end USA, og faktisk så kiggede vi på her forleden dag, og det er ret interessant. Hvis du kigger på, hvordan valutamarkedet og rentemarkedet de priser forskellen mellem USA og Europa, så kan det faktisk betale sig for en amerikansk investor at købe en meget lav renteobligation i Tyskland, og så få valutaafdækningspræmien for at gå ud af et højrentemarked i USA og ind i Europa. Så faktisk siger al logik, at kapital burde forsvinde fra USA ind i Europa. Så der er faktisk rigtig gode argumenter, plus at det europæiske aktiemarked er billigere end det amerikanske. Peter Garnry, i det marked, vi har lige nu, er der så noget logik overhovedet? Der er en masse logik, man kan sige. Det vi har set, grund til at vi har gynger karuseller i øjeblikket, og at aktiemarkedet er faldet. Noget af det, vi har peget på i vores rapport, det var, hvis du kiggede på USA, hvis du kiggede på amerikanske aktiemarked, hvordan det var værdiansat, så under i forhold til en historisk sammenligning, jamen så må man ikke forvente et særligt højt afkast over de næste 5-10 år. Og samtidig var renten på bare sådan noget som almindelige realkreditobligationer kommet meget højt op. Det vil sige for første gang, og det er det, der er problemet for amerikanske aktier, det er, at du har et alternativ til amerikanske aktier, som rent faktisk giver et okay afkast, og med en lavere risiko på nedersiden. Så vi har set den her kæmpe korrektion, og jeg tror i virkeligheden, at markedet er enormt bange for den her verserende handelskrig, som jo måske er virkeligheden til at udvikle sig til en kold krig mellem USA og Kina. Og så har vi den amerikanske centrale. Skal vi lige få stedfast den der handelskrig, fordi den er jo ikke slut i morgen. Det kan jo godt være noget, vi skal trækkes med de næste både 3, 4, 5 år. Ja, det er i virkeligheden måske der, hvor jeg sådan timingmæssigt måske er lidt uenig med Lars Svendsen. Jeg ved godt, at vi går ind i den sidste del af året, som typisk sæsonmæssigt er stærkt, men vi ved, at der kommer en højere 12-sats her fra 1. januar på de der resterende 200, eller på de her 200 milliarder, som vi snakkede om for et par måneder siden. Og når det træder i kraft, så bliver Kina svækket yderligere, og du får mere tumult i emerging markets, og det vil også have en påvirkning i USA. Og hvis centralbanken i USA så fortsætter med at hæve renten, jo som Powell tilsyneladende ser ud til at gøre, så kan det sagtens få et dyk længere ned. Men jeg tror heller ikke, vi får den helt store katastrofe nu. Det er for tidligt. Vi har ikke dårligt nok makrotal til det her. Hvordan ser den helt store katastrofe ud, Peter Garnry? Den helt store katastrofe? Ja. Jamen, den helt store katastrofe, hvis man virkelig skal tage skrækscenariet på, jamen, så er det Italien, som vælger plan B. Det er en populistisk regering. De har opbakning, 60% de to største partier. De altså, vælger at de trækker sig ud af euroen, trækker sig ud. De laver en Brexit, bare med italienske navnebetegnelse, trækker sig ud. Kina kan ikke kontrollere den her, deleveraging, altså det her med, at de skal reducere gearingen i deres samfund, det kan de ikke kontrollere. Samtidig så er den amerikanske centralbank, de er blinde overfor, hvad der foregår i resten af verden, og hæver bare stadig renterne, uden at tage højde for alle de her dollars, der flyder rundt i verden. Og så bliver betingelserne strammet for meget op, og så får vi virkelig et rap over nælderne. Og det er interessant at være bemærket. Kig i Danmark, kig i USA, kig mange forskellige steder. Boligmarkedet og byggeaktiviteten er allerede begyndt at stagnere. Vi har haft et fladt boligmarked i USA. Bilsalget er faldende i USA. Det er ikke lyserødt. Og det var det, jeg sagde til vores kunder, da de var ude til et seminar her i sidste uge. Hvis du sidder i dag med en 100% aktieportefølje, så tager du alt for meget risiko på det her tidspunkt. Mm. Det er min helt klare anbefaling til folk, der lytter derude. Så lad os lige få på plads, hvordan disponerer I i Saxo Bank i det aktuelle marked, Peter? Jamen, vi har været konservative og defensive stort set hele året. Jeg er portføljemanager for to aktive allokeringsmodeller, og de er gradvist blevet mere og mere defensive, efterhånden som vi er kommet over mod året. Problemet med at være mere og mere defensiv, det er jo typisk, det involverer at have flere obligationer i porteføljen. Men når renten også stiger, så er det stadig svært at få en sikker havn. Og det er også derfor, at 2018 ser ud til at blive det sværeste år for globale investorer siden 2015, som igen var det sværeste år i mere end 40 år på det her tidspunkt. Så vi lever i interessante tider. Men det er jo også det, men det er jo også lidt det der med, at der er noget, der hedder, at man får, og du giver, at vi har jo fået nogle enorme kursgevinster, ikke? Og du regner tilbage til et eller andet punkt omkring finanskrisen, alt efter om du tog den, da det var sådan lidt op og hullet, eller tager det helt ned for hullet, så har det jo været nogle fantastiske år, ikke? Og så har der været sådan et par stop undervejs, ikke? Men der er også et tidspunkt, hvor man må sidde og sige, nu må man altså ligesom finde os i, at det glider baglæns, så vi skal aflevere noget af de der gevinster igen. Og det, vi kan jo ligesom ikke rigtig gemme sig for det. Jeg synes nogle gange, at man vurderer, hvad skal vi investere i? Så man siger, jamen det handler jo reelt set om, hvilken risiko du påtaler. Det, og risiko betyder, at altså i perioder, hvor markedet slipper håndbremsen, eller gashåndtaget, jamen så glider det på en eller anden måde baglæns, ikke? Men når det så kommer lidt til kræfter igen, jamen så kører vi op. Så det er ligesom det der, hvor meget tør du sætte dig hen i hjørnet og være sur, ikke? Jeg er bange for, at der er rigtig mange, der kigger på det her aktiemarked fra 1992-93 i bankkrisen i de tidlige 90'er i USA og frem til i dag. Godt nok har vi haft nogle tilbagefald, men hvor det nærmest bare er gået op i en stærk trendline. Og det, der er min store bekymring, det er, at folk køber ind i det her narrativ, den her historie. Fordi hvis du bare går tilbage til USA 1968 til 1982, hvor aktiemarkedet virkelig bunder ud, både på valuation og det hele, jamen der har du altså en 14-årig periode, hvor dit reelle afkast er negativt, og hvor dit nominelle afkast, selv når du reinvesterer udbyttet, er meget, meget, meget lavt. Det er nede i 2-3 stykker om året, ikke? Ja, inflationen var høj. Og inflationen var høj, så de reelle afkast var forfærdelige aktier. Og det, vi ligesom flasker op med en generation af porteføljemanager, mig selv inklusiv og alle andre, at det kun kan gå en vej i aktier, og det tror jeg er enormt farligt, hvis det er sådan, at man kun har det billede for sig. Vi er fuld gang med dagens millionærklub og tager temperaturen på, hvordan verden har det. Vi er i gang i en stor regnskabssæson. Vi har lige været omkring Genop, der ikke går ud med regnskab. Til gengæld er de ude. Ikke med en godkendelse. Hel Larsen er som altid kvik på sms'en her til mig, når vi taler om Genop. Hel Larsen fra ProInvestor, han skriver, at det ikke er en godkendelse af produktet. Det er positive data, der er kommet ud omkring Darzalex i kombination med Revlimid, som er altså mest brugte på det amerikanske marked, og en endelig godkendelse ventes i første linje i 2019 først. Tak, Kjell Larsen, fordi du er vågen. Dagens regnskab er Jyske Bank, og det bliver så ikke vældigt eller vel modtaget af investorerne, når vi nu er ved bankerne. Men det er nok også bare første forsøg. Altså, man skal lige sige, at en af dem deroppe siger, at han er gået ned og ligger sig og siger, at han skal have en lue allerede. Vi må have været til conference call. Nej, men altså, nogle gange, du ved, ikke, så er det jo sådan, at når du har det her marked, ikke, så er det som om, at hvis du kan sparke bolden, folk har forskellige positioner, ikke, og hvis du kan sparke til højre i stedet for til venstre, hvor den burde måske nærmest være afsted en lille smule på det regnskab, så prøver de at gøre det, og så har du sådan et forsøg på at sætte en bølge i gang, og så kan der være syv andre, der kommer og siger, uha, altså hver journalist kan jo se, at hvis en aktie stiger, så er det godt regnskab, hvis den falder, er det dårligt regnskab. Ikke? Så kan vi lige prøve at se, om vi kan få den til at gå lidt i selvsving, og så når vi har gjort det, så ved vi godt, nej, det er en par hold i virkeligheden, ikke? Så dækker man alt, hvad man har, og så farvel ud af bagdøren, og så sidder man og griner af de andre. Jeg tror, det er sådan en, vi har. Altså. Nå, så mange spillere på banen i forhold til Jyske Bank her, indledningsvis i åbningen af markedet. Når vi nu er ved bankerne, Lars Vandsen, så dagens nyt omkring Danske Bank, det er jo, at Ole Andersen, deres bestyrelsesformand, han nu har meldt ud, det gjorde han i går, at han ikke bliver siddende. Som bestyrelsesformand, de skal finde en ny bestyrelsesformand. Jamen, det har han de skal nok også, sagt en gang før. Ja, men han har ikke sagt det, stedfastet det. Nu er det. Nå. Nu bliver det sådan. Danske Bank, der jo altså stadigvæk er på jagt efter en ny administrerende direktør efter Thomas Born. De fik ikke godkendt Jakob Aarup Andersen af Finanstilsynet. Så ja, en skud uden kaptajn. Ja, og det er jo et problem, altså i princippet, man sige, hvis det er så galt, som de siger, eller som de prøver på ikke at sige, så vil sige, så burde hele bestyrelsen jo gå. Altså, så burde man sidde og sige, ved du hvad, vi har ikke været opgaven, voksen, og så må vi jo finde noget. Jeg har et par forskel, vi har Carsten Jensen, han er jo blev jo ikke statsminister i Sverige endnu, så kan jeg måske overtage det. Man kan og sige, der er jo også nogle journalister, som de er jo selvretfærdige, de skulle nok også kunne gøre. Jamen altså, vi har jo meldt os, men man kan sige, problemet er jo lidt, det er jo lidt svært at finde en ny administrerende direktør, når en administrerende direktør ikke ved, hvem det er, han kommer til at have siddende på nakken af sig som chef. Ja, det er jo klart, at det er jo et problem, at det bliver jo ikke den bestyrelse, eller den bestyrelseformand i hvert fald, som skal sidde med den nye mand, ikke, på posten, men Altså, man skal jo lige også huske det her, det er, man har jo også et ord, der hedder en administrerende direktør. Der findes jo ikke noget dårligere og sløvere ord end en administrerende direktør. Det er jo forhåbløst, det er jo sådan, det er jo støv, ikke? Men det er jo ligesom mere amerikansk, ikke CEO, ikke? Executive, en som gør noget. Men det er også måske mere de handlinger, der betegner, hvad du... Udøvende direktør, ikke? Ja. Og der må man sidde og sige, men altså, sådan et foretagende der, det er jo så stort, at selvom der kom en, som ikke havde været gået ud med 9. klasses uddannelse fra folkeskolen og kunne få lov at blive fit and proper for finanstilsynet, det var den sidste person i Danmark, som ikke var kriminel eller på anden måde svinet til, så ville vedkommende jo kunne gøre det, fordi systemet kører jo videre af sig selv. Mm. Det er jo kun, når der kommer ind i en døren og siger, okay, jeg får en kredit på 7 milliarder til at købe et ro-raderi i Tyrkiet, ikke? Så siger jeg, kan du gøre det, eller kan du ikke gøre det? Så må man jo finde ud af, men der skal du teste dine evner. Men indtil da, der er det jo lige meget. Fordi det kører bare videre. Men det er jo mere også det der med, at du ved, der er jo ikke nogen, der står i kø for at tage en varm kartoffel. Altså de næste 2-3 år, det samme Deutsche Bank. Hvem vil have Danske Bank på sit CV? Det er måske mere det, der spørgsmål. Ja, det kan du jo sige, men altså de næste 2-3 år, indtil det her er, hvis de kunne komme hen med at sige, nu er EU med EMA, eller hvad de kalder dernede, EBA, eller hvad det er, Banking Authority, og så ja. SEC USA, hvis de sagde, nu kom herover, så holder vi en weekend med, og så får vi overstået det her. En gang for alle. Vi kan drømme. Så havde du jo fået klaret det, og fordi det skal jo løses på en eller anden måde. Men forløbet, der bliver det jo bare udskudt, og så kommer der en ny rapport, så kommer der en tredje rapport, så kommer der en femte rapport. Ja, vi kan altid komme med god råd i bagklogskabens klare lys. Take the bull by the horns. Tak, Lars Svendsen. Vi har fuld gang i markedet. Vi har Peter Garnry med fra Saxo Bank. Vi skal tale amerikanske tech-aktier, som altså fortsat bløder. Du kan være med i lejen. Det kan du på vores sms, der hedder 42600247. Robert, du har skrevet ind til os mange gange omkring Terranet AB. Den tager vi i morgen, når vi har svenskeren Lars Persson med os. I andre, I kan også være med. 42600247. Vi livestreamer selvfølgelig også. Hej og velkommen til jer, der følger med der. I kan kommentere og tale med hinanden derinde. Jeg synes selvfølgelig også forbi og holde øje. Du lytter til Radio 247. Peter Garnry, lad os hoppe ned i tech-giganterne, som jo har det hårde i øjeblikket på markederne. Hvis vi tager Facebook, som kom med regnskab i aften, så ramte Facebook jo en mur ved sidste regnskab. Der var et fald i antal brugere, og Facebook, der jo ligesom har lidt svært med, hvordan de skal håndtere brugernes private data, kan man vist godt sige, hvordan de skal håndtere det, vi kalder fake news. Og så kan man sige, hvordan de skal håndtere nye skatteregler. Her til morgen er det Storbritannien, der er ude at sige, at vi sætter 2% skat på... Det er jo så på omsætning, det er jo engang på indtjeningen af de her tech-giganter, som er. Det vil jo så ramme Apple, Facebook og Google. EU er også på vej med noget. De vil så have 3% i skat. Så et Facebook, der ligesom kæmper på flere fronter. Hvordan ser selve business-casen ud, hvis du kigger på det sociale medie, Facebook? Hvis vi kigger på forretningen, Facebook, så må vi jo sige, at toplinjen, den kommer stadig til at galopere derudad. Forventningen er for markedet er lidt over 30%. Omsætningsvækst, og det vil nok fortsætte i det slag omkring i stedet mellem 20-30% i en par år endnu. Så har Mark Zuckerberg været ude i sidste kvartal at sige, at de forventer et nedadgående pres på deres driftmarginer, og det skyldes, at de skal investere meget voldsomt i sikkerhed af deres platform på grund af den her Cambridge Analytica-skandale, der har været, og senest har vi også haft en skandale med noget IT-sikkerhed på nogle af deres platforme. Så de er voldsomt presset på deres omkostningsside, og det er formentlig også det, der vil være fokus, når de kommer med regnskab i aften. Det er, hvor meget skruer de op for det her, fordi det kan godt påvirke. Altså lige nu ser forventningerne ud til, at de stort set vil have en uændret indtjening fra sidste år, og det er jo fuldstændig uhørt, når vi snakker Facebook, som jo bare har været den her raket. Men hvis vi kigger på fremtiden, Facebook har masser af forretningsben, de kan tjene penge på. Jeg tror, den største udfordring for Facebook som forretning, og det er meget vigtigt at adskille de her to ting her, jeg er ikke her for at lave anbefalinger på aktier, så jeg kommenterer kun på forretningscasen, men Facebook og tech generelt, som du snakker om, kommer til at være udsat for et stort reguleringspres fremadrettet. Det er monopollignende tilstanden, vi ser i de her teknologivirksomheder, det må vi erkende, det er finansbranchen i 80'erne. Det er de vilde dage, høje lønninger, bonusser, det hele, det tager selv bord, og de er faktisk ret ligeglade med, hvad myndighederne mener om noget så helst. Du kan jo bare se, hvordan Google de opfører sig i forhold til EU. De er helt ligeglade. De finder smuthuller hele tiden, men der er ingen tvivl om, at nu kommer der snart afregning med kasse 1. Storbritannien er i gang med det her. Margrethe Vestager har godt greb omkring dem. Ja, og lad os nu se, om ikke også Margrethe Vestager ikke måske går hele vejen og bliver kommissionsformand. Ikke? Hun har i hvert fald mange skapeller efterhånden i bæltet. Hun er i hvert fald den eneste, der tager kampen. Hun er jo hyldet i medierne i USA for at faktisk være den eneste kvinde, person i verden, der rent faktisk tager kampen op mod de her tech-giganter. Mm. Men altså Facebook, der gik på, var det i 2012, de gik på, de havde deres IPO til, var det en 37-38 dollar, de ligger nu i 140. En meget god rejse, men jeg hørte dig lidt sige, Peter Garnud, at den rejse, den er måske ved at nå sin ende. Men det er jo det, der er lidt svært, fordi det er timingen her. Det, man skal forstå med amerikanske teknologivirksomheder, det er, at de har monopollignende tilstande i mange af deres industrier. Og det betyder, at deres indtjeningspotentiale er stadigvæk utrolig stærkt. Det vil sige, at man kan sige, rejsen herfra og fremad vil stadig være positivt, så det hele kommer an på, hvor hurtigt der kommer regulering. Og det kan godt nogle gange tage rigtig lang tid, fordi det skal drives af politikere, og der skal laves en studieaftale her og der. Så man kan sige, hvis vi kigger helt nøgternt på tallene, så er amerikanske teknologivirksomheder er stadigvæk dem, der leverer varen relativt til alle andre. Og det vil de nok fortsætte med at gøre. Hvis du graver dybt i dit hjerte, Peter Granry, og tænker en del år frem, tror du så, at vi har et Facebook om 5 år? Jeg tror, vi kommer til at se et meget anderledes Facebook. Jeg tror, der er rigtig mange strømninger, som peger i retning af, at de er ved at miste momentum i deres gamle forretning, altså det, der var den klassiske Facebook-platform, de mister engagement og bruger. Generelt er der begyndt at være en spirende tendens til, at der er ved at være lidt oprør mod alt det her teknologi. Som jeg fortalte om, inden vi gik ind i studiet, New York Times kører de her serier, hvor selv direktørerne og softwareudviklerne i mange af de her tech-virksomheder i Silicon Valley, de beder nu deres nannies om at fjerne telefoner og tablets fra deres børn, fordi de simpelthen ved, hvor vanedannende det er. Jeg tror, at luftforurening og teknologiafhængighed, det er det nye tobaksindustri, og det kommer til at være med os de næste 10-20 år, og vil være et stigende udfordring for de her virksomheder, fordi de bliver reguleret. Hvor er det smukt at høre, fordi den her berømte, at mennesket har 3 fjender, ikke? Det er den onde, det er satan, det er onde i mennesket, ikke? Og så er det, teknologi, og det er jo det, vi taler om her, og så er det staten. Det er menneskets 3 fjender efter, store fjender efter en eller anden sydamerikansk forfatter, som jeg har glemt navnet på. Det er ikke meget opfundet. Men det er jo også, som siger, det er jo nu, vi skal tage kampen med den nye teknologi og finde ud af, om det er mennesket, der styrer den, eller det er omvendt. Det er jo lidt den historie, du rider på, Peter Garnry. Ja. Men det er jo også lidt spørgsmål om, nu skal jeg ikke gøre mig klog på Facebook og Twitter osv., men de der, som er sådan meget sociale medier, om så må sige, altså, hvor man kan jo sige, Amazon, det er jo trods alt mere at handle nogle ting, og fjernsyn og sådan noget, hvad de også skal distribuere. Altså de medier, hvor du vender vrang ud på dig selv? De sociale medier. Det er de her, ikke? Ja. Og der kan man sidde og sige, at der må jo også være... de andre har jo ligesom mere en funktion, ikke? Og noget, der kan bruges til noget. Altså du kan købe noget og se noget fjernsyn og sådan noget. Men det andet her, hvor man bare sidder og lukker noget ud, og så kan man komme 3 år i fængsel, fordi man har troet nogen, fordi man synes, at alle er idioter, ikke? Eller de skulle slås ihjel alle sammen. Men altså, det er jo, altså, det må jo også få en vis ende, det der. Nå, men det er jo spørgsmål om, hvordan sociale medier ligesom er med til at påvirke, blandt andet, kan man sige, et valg i en enkelt... Så længe vi putter vores data ind i de her gratisydelser, så kører det her videre. Lad mig give jer et godt eksempel. Google, de betalte Apple for nylig en forlængelse på at være den foretrukne søgemaskine i deres Safari-browser på telefonerne. Det betalte Apple 9 milliarder dollars for. Som der er en, der skrev på Twitter, en tech-ekspert, det er prisen på data. Det er prisen på vores personlige data. Men data er jo den nye valuta. Det er det. Ja. Og så længe vi putter vores data ind i de her platforme, som du kan bruge til at påvirke vores adfærd, om det er så i forhold til at købe, eller hvad det nu er, jamen så vil det blive ved med at drive den her industri. Var det over 9 milliarder dollar, eller hvad er det for lang tid, var det? Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det var. Det var et engangsbeløb, men den strækker sig over en periode. Ikke? Ja, når nu vi er ved data, så lad mig lige hoppe en tur til Kina, Peter Garnry, for det er jo Kina, der sidder på... den globale valuta, der er data. Ja. Og derovre, der har vi jo Alibaba, der har succes med Alipay blandt andet. Facebook har jo lidt prøvet at kopiere den her model med betalingsmoduler inde i selve Facebook. Er det noget, de ligesom kommer til at kunne trække på, at Facebook bliver det? Kan det blive en succes for dem også? De har jo prøvet mange år. Ja. Jeg tror, udfordringen for Facebook i forhold til Alibaba, da Alibaba var i en mere umoden økonomi, og den kinesiske, det må vi bare erkende, der var ikke den samme form for betalingsinfrastruktur. Så man kan sige, at Kina har ligesom sprunget et led over, hvor vi i Vesten har været vant til meget stærke betalingssystemer. Vi kender landkortet i Danmark, vi har Visa, vi har haft Mastercard, vi har haft mange forskellige udbydere i den vestlige verden. Det vil sige, at det har været ekstremt svært, og det er jo et forretning, som er utrolig svær at nedbryde, og det har Facebook jo også fundet ud af. Der var jo nogle år tilbage, der var jo alle jo sagde, at fintech, de kommer og smadrer alle bankerne og betalingssystemerne, ikke? Og Jamie Dimon, CEO'en for JP Morgan, han sagde, at vent nu lige lidt, ikke? Altså, I får til at lyde som om, I er nogle dinosaurer, hvilket er jo noget værd fis, ikke? Og det har jo også været sandhed nu, det kan vi jo se, men hvor Alibaba har haft et meget mere frit spillerum, fordi der har ikke været nogen ordentlig infrastruktur i Kina, så derfor har historien været helt anderledes, så den kan ikke gentages, hvis du spørger mig, fra Facebooks side. For at lukke Facebook, hvor vigtigt er det regnskab, der kommer i aften for Facebook og for resten af det amerikanske marked? Jeg tror, at med det marked, vi har lige nu, med et VIX-index over 22, som er ligesom den her magiske skæringsgrænse, vi har et Kina, som er fuldstændig vaklende, og vi havde et tech-marked, der var virkelig under pres i går aften, så jeg tror, at Facebooks regnskab i aften, det er ret afgørende, hvis vi skal lave et comeback i den her uge her. Mm. Og hvis ikke vi laver et comeback, hvis nu Facebook de skuffer, så tror jeg, vi kommer til at tage en tur længere ned, og så bliver spørgsmålet, om den her oktober faktisk bliver endnu dårligere end den oktober, vi havde 2008, og så skal du altså helt tilbage til 1987 for at finde et marked, der har været lige så opkastlignende, hvis man skulle bruge et meget... Jeg står og holder mig på maven. Præcis, hvis man skulle bruge et meget malerisk sprog her. Så lad mig lige sige, VIX, det er jo det, vi kalder frygtens indeks, det der måler volatiliteten i markedet, det du ligesom omtalt. Facebook i aften er crucial, men vi har altså også Apple, der lander på torsdag. Mm-hmm. Måske vi lige kan trække os igennem, og så måske Apple, de leverer. Hvad skal vi forvente os her? Det er jo en virksomhed, der ligesom passerede de 1000 milliarder dollar i markedsværdi for nylig, men som jo er trukket af smartphone-salget, og der har vi jo altså kinesiske Huawei, der ligesom ligger og også vil være med der, og selvfølgelig også Samsung. Hvad kan Apple præstere for os i aften, Peter Granry? Eller ikke, på torsdag er det, de kommer? Jamen altså, jeg tror, Apple kommer til at levere fine resultater. De har succes de sidste par år med ikke at kunne vokse volumen, altså antal solgte enheder, men at hæve prisen på deres enheder, og det har jo drevet en indtjeningsvækst og en vækst i omsætning. Og så har de det her segment, som hedder Other, som er der, hvor de har deres musiktjenester osv. De har også deres services-segment, som er der, hvor de sælger apps. Og det tror jeg bliver fremtidens vækstmotor for et selskab som Apple. Hvad med Apple Pay? Hvad for noget? Apple Pay, som jo er næsten head-to-head med PayPal. Ja, det vokser langsomt frem, men jeg tror aldrig nogensinde, det bliver det helt store, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det bliver deres salg af deres app, det bliver deres andre forretningsben, som understøtter deres hardwareforretning. Men jeg tror, at Apple sådan set egentlig vil gøre det ganske fint. Altså, det er en meget robust forretning. De har et kunder, som elsker den, og det interessante ved Apple er jo, det minder lidt om en Tesla, bare uden at de kom fra at have et negativt regnskab, men hvor analytikerne var meget negative på Apple. Der var ingen, der troede på, at de kunne fortsætte. Og lige pludselig så tryllede de vækst op af hatten, og lige pludselig så gik det meget hurtigt frem med aktiekursen og markedsværdien, som nu er kommet over de her 1000 milliarder dollars, som du nævner. Så et blødt, stille og roligt regnskab for Apple, og det bliver altså så Facebook i aften, der bliver crucial for, hvilken retning vi skal i markedet i den her uge. Facebook kommer til at starte, og så kan det måske være, hvis Facebook skuffer, så kan det være, at Apple de kan redde lidt. Men jeg tror egentlig, at Apple vil overraske lidt positivt. Det, der måske kan blive jokerne, det skal man holde øje med, det er jo, hvordan de kommenterer på den her verserende handelskrig i USA. Vi har jo længe sagt i Saxo Bank, hold jer langt væk fra bilindustrien, hold jer langt væk fra industriselskaber. Caterpillar er jo nærmest faldet fuldstændig ud af skyerne, den er jo fuldstændig kollapset. Hold jer langt væk, det var jo ikke nogen handelsanbefaling på Caterpillar, skal I sige. Men også hold jer væk fra halvlederselskaber, ikke? Fordi de her industrier er globale i deres forsyningskæder, og de bliver påvirket. Er det stadigvæk holdt væk fra bilen, og nu er Kina, de vil halvere tolden? Det kommer til at være kortvarigt. Der er stadig udfordringer i bilindustrien. Bilsalget er gået i stå i Europa, det er gået i stå i USA, som jeg lige var ude at udtale her for nylig. Det Tesla leverede med deres tredje kvartalsregnskab, det tror jeg er... Som er positivt for første gang, Jeg bruger det billede, at jeg tror, at det her det er bilindustriens Windows 95 begivenhed. Det er simpelthen skelsættende for, hvad der kommer til at ske herfra. Du er iskold, herr Garnry. Inden vi skal videre til Philip Gunst i London og kigge på blandt andet Mastercard og Teva, der kommer med regnskab på torsdag, så skal vi altså lige omkring Alibaba i Kina, fordi Alibaba kommer med regnskab på fredag og kommer til at lukke en heftig regnskabsuge. Hvad kan vi forvente os fra den front, herr Garnry? Hvad for noget? Står du og laver andre ting? Ja, jeg sad lige og noterede noget her. Alibaba, kinesiske Alibaba, som jo er tech-giganten sammen med Tencent i Kina. Jamen, kinesiske teknologivirksomheder har været under pres, og det, jeg synes, der er interessant ved Alibaba, det er, at investorerne er stadigvæk optimistiske, og specielt analytikerne er enormt optimistiske på Alibabas vejen. Og det står lidt i skærende kontrast til de budskaber, som er kommet fra Jack Ma, som er stifter og nu så fratrådt CEO, men også andre kommentarer fra ledelsen om, at den svaghed, der er i kinesisk økonomi, den kan de altså også godt se i deres forretning. Jeg tror, det er utopi at forestille sig, at det ikke har en påvirkning for Alibaba. Så man kan sige, hvis man er investor i Alibaba, så er det nok det, der vil være fokus. Det er, hvad er kommentarerne i forhold til handelskrigen? Hvad påvirkning vil det have for 2019? Fordi det kan have sådan en dominoeffekt gennem, hvordan analytikerne de ændrer deres kursmål og deres indtjeningsforventninger. Min umiddelbare tese er lige nu, at analytikerne generelt er måske lidt for positiv på Kina. Jeg er jo selv positiv på Kina, men det er mere sådan på et makroniveau. Men hvis man kigger på... Altså vækstmæssigt? Ja, men det er fordi, jeg tror, at den kinesiske regering, de skal nok lykkes med at sætte ordentligt turbo på det her, når vi bare kommer om på den anden side af nytår, kommer ind i slutningen af Q1, så tror jeg, vi begynder at blive ret overrasket over, hvad alle de her tiltag, som Kinas regering gør, hvad de egentlig rent faktisk betyder for verdensøkonomien, men også Kina. Deres 2025-plan, hvor de blandt andet vil føre inden for kunstig intelligens. Mm. Ja, men det er jo sådan lidt... Nu, jeg er meget kynisk på det der. Altså, jeg ved godt, at når man hører Lars Tvede, så kan alt i verden jo lade sig gøre. Og det kan jo også langt hen ad vejen. Nu er det kun Lars Tvede. Nu er det også, at Pernille Lindgaard og andre kinaeksperter. Men jeg synes, hvis man nu følger lidt med i alt det her, så er der jo ligesom en spirende tendens til, at vi er begyndt at blive, lidt mere realiseret omkring kunstig intelligens. Så jeg sidder og snakker om det her med 2025 og sådan noget. Det er rent buzzword. Det er marketingskampagne for den kinesiske regerings side. Men det er klart, vektoren. Altså retningen for Kina, det er, at de vil gerne overtage USA som en dominerende magt i verden. Og det er selvfølgelig også derfor, som vi går rundt og siger i Saxo Bank, det her, det er ikke kun en handelskrig. Det stopper ikke med en lokumsaftale til G20-møde. Det her, det er en kamp mellem USA og Kina. Det er Huntington, det er Clash of Civilizations, det er hvem, der skal dominere det her århundrede. Og USA har ikke tænkt sig at kigge tilbage. Så. Okay. Lars Svendsen, der røg der lige op en klinge, hvor du plejer at danse længe. Men nu er det de store klassebesættelser, det er jo også et spørgsmål om den muslimske verden mod den kristne verden. Det er jo en anden kampplads, der er det der. Så vidt jeg husker, var det som man oprindeligt talte om. Det var ikke kineserne, men jeg har, det var en af de bøger, jeg ikke har fået læst. Men jeg må jo godt spørge om noget andet. Ja. Det er, på et tidspunkt så sagde din boss derude, Jacobsen. Ja, Sten Jacobsen. De kloge ord. Hver gang du kom, og I andre kom, drengene kom med en eller anden idé om noget stort amerikansk, så sagde han, hvad er der i Kina? Ja, og det er jo en god tanke. Men er I nu kommet i klemme på grund af det, fordi kineseraktierne ligger jo meget dårligt. Altså er I sluppet levende rundt i det der, hvor I er ude og lede efter andre kloge selskaber til en meget bedre pris, eller... Har I fået fingrene i havelån der? Man kan sige, at udfordringen har hele tiden været, at prisen har ikke været billig på kinesiske alternativer til amerikanske. Men jeg deler Stens opfattelse omkring, at hver gang man kigger på USA, så skal man finde et alternativ i Kina. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis man kigger ligesom på startbanen eller landingsbanen, afhængig af, om man skal lette eller lande, så er den væsentligt længere for Kina, end den er for USA. Altså potentialet er større for Kina på den lange bane. Så hvis man er en aktieinvestor og ikke har fokus på Kina, så mener jeg, at man begår en fejl. Og jeg vil også sige, at nogle af de kinesiske aktier er ved at komme ned i et prisleje, hvor at potentialet, både relativt til USA, men relativt til resten af verden, det ser ret fornuftigt ud efterhånden. Mm. Så I har lurepasset lidt, det lyder klogt. Nu skal vi sige godmorgen og velkommen til en, der ikke har lurepasset heller ikke på de kinesiske aktier. Philip Gunst, velkommen til Millionærklubben. Jo, tak. Er det en glad morgen, siden du sidder og småfniser lidt? Nej, du er bare en sjov kvinde, Pernille. Det kan jeg jo godt lide. Tak, herr Gunst. Du formår altid at skabe god stemning i studiet. Vi er omkring kinesiske aktier. Du har JD.com. Jeg skal lige høre dig, herr Gunst. Hvordan svømmer du i det her blodrøde marked? Ja, det er et svært marked at svømme i for tiden. Jeg synes, at hver gang, hvor jeg sidder og siger til mig selv, at nu er vi ved at se noget, der godt kunne ligne en bund, og nu er vi ved at måske at kunne få lidt ro på igen, så synes jeg, at jeg bliver overrasket over den volatilitet, der er i markedet. Det er i sandhed det, der har været nøgleordet for mig gennem de sidste uger, måske endda måneder, det har været volatilitet. For er du sindssyg, hvor svinger tingene meget? Vi kunne bare se de amerikanske indeks i går, der startede positivt, ender med, og Nasdaq var helt nede med 3,5%, og så retter det sig omkring de sidste, jeg tror, det var et kvarter, hvor Nasdaq endte med at stige 2% til at kun at lukke 1,5% nedene. Det er jo fuldstændig vanvittige scenarier, vi ser pt. Ikke noget, du har set tidligere i dit forholdsvis unge liv, Philip Gunst. Jeg skal lige høre dig en gang, at du er blevet fristet til at foretage dig nogle swing trades i det her volatile marked, eller har du holdt fast i de aktier, du har i din millionærklub portefølje? Problemet er lidt, at hvis man skal lave swing trade, så kræver det som regel, at man har noget kapital, og det kræver som regel, at man et eller andet sted har vurderet tidligere hen i processen, at man ikke har ramt en bund. Og det vil sige, at nogle af de køb, jeg har lavet tidligere hen, dem har jeg jo lavet baseret på, at jeg troede, at vi har fundet en bund. Og det har så ikke rigtig været tilfældet. Jeg har måske købt lidt for tidligt nogle steder, så er der andre steder, hvor jeg har ramt det lige i hovedet på sømmet. For eksempel, da jeg supplerede Patriot One til 2.10 for, hvad var det, 3-4 dage siden. Men igen, det er sådan, som det er. Men jeg vil mægtig gerne lave nogle swing trades. Jeg har også lavet nogle i min private portefølje, men man kan bare ikke swing trade hele tiden, fordi det kræver trods alt, at man har noget kapital på sidelinjen. Jeg tror i sandhed, dem, der sidder med kapital på sidelinjen for tiden, det er dem, der sidder og hygger. Lige et hurtigt spørgsmål nu omkring Patriot One Technologies, og Kim, han spørger lige her på vores sms. Og man skal blive i Patriot Technologies efter et fald på 16% i går og aktieudvidelse? Ja, det synes jeg. Altså, man kan sige, at jeg sad lidt, da jeg læste den kort, når det så kom ud på Patriot One i går, så jeg lidt på den ene side og svoglede og bandede lidt, fordi at det er selvfølgelig aldrig rart med udvandring, og det er aldrig rart, når der skal hæves penge i den sum, som man gjorde i går på de her 40 millioner dollars. Omvendt så er det jo også et eller andet sted, hvor man jo også bare tager hatten af på den ledelse, der er i Patriot One, fordi at man vælger at gå ud i et meget svært marked og hente 40 millioner dollars fra Canaccord, som også tidligere har været dem, der har været underwriter i de her kapitaludvidelser tidligere hen. Det synes jeg er et stærkt tegn, og samtidig gør man det altså på et tidspunkt, hvor det ikke er mere end få uger siden, at kursen var under 2 dollars. Nu går man ud og henter 40 millioner dollars til 2,5 kanadisk dollar. Og det gør man vel at mærke til, det gør man vel at mærke kun 2 dage efter, man har været ude og meddele, at man har indgået partnerskab med Cisco. Så jeg synes, at det på den ene side er det selvfølgelig altid ærgerligt at være en del af det her, fordi det gjorde så også, at som Kim siger på sms'en, at aktien faldt 16% i går omvendt, så sidder man lige pludselig i en case nu, der har 75 millioner kanadiske dollars på bankbogen, der skal til at lave en kommerciel udrulning PT, og vi hørte deres administrerende direktør være ude og sige sidste uge, at de har 10.000 salgslister, der bare står og venter på, at det her produkt bliver lanceret. Så jeg tror egentlig, at det var en god beslutning af selskabet. Selvfølgelig kortsigtet er det lidt ærgerligt. Langsigtet så tror jeg, at det her det kan blive en game changer for, hvilke muligheder som Patriot One de har i det marked, de skal ud og disrupte med. Så du får fastholdt din strategi i Patriot One omkring, at det er et langsigtet køb, Philip Gunn. Jeg skal lige høre dig, du har jo JD.com i din portefølje. Den kinesiske handelsplatform. Vi har omkring kinesiske aktier med Peter Garnry her i studiet. Alibaba kommer på fredag, som jo er JD.com primær konkurrent på det store kinesiske marked. Hvordan tror du det kommer? Eller hvordan tror du, det kan du ikke vide? Hvordan forholder du dig til din position i JD.com i denne uge? Jamen, jeg forholder mig egentlig stille og roligt til den. Den ligger lige omkring 22 dollars, og det har den egentlig gjort et godt stykke tid nu. Så sammenlignet med, at Nasdaq har fået nogle ordentlige bøllebank, så ligger den egentlig sådan nogenlunde skulper lidt i det her 22-24 range. Og det er der egentlig ikke noget at sige til. Jeg synes, som Peter også siger i studiet, så er det en aktie, som efterhånden har fået rigtig mange tæsk, og det har de kinesiske selskaber i al almindelighed, og jeg tror, at nu lavede jeg en analyse for nogle ugers tid siden på JD, og de har altså nogle metrics, altså nogle nøgletal, som er meget lave sammenlignet med, hvor meget de ligger og vækster. Og jeg tror, som jeg tidligere sagt, så tror jeg, at JD.com kommer til at være markedsledende på det her marked, og kommer også til at fejre Alibaba af banen, og hvis det holder stik, så tror jeg, at vi henover de næste måske 6-12 måneder kommer til at se en rigtig flot udvikling i JD.com, og i mine øjne, så bør der være rigtig gode muligheder for, at kinesiske aktier er bundet nu her, og jeg tror også et eller andet sted, de møder, der foreligger i november mellem Kina og USA i forhold til at løse den her handelskrig, kunne godt være en af de triggers, der gør, at vi ser nogle kinesiske aktier, der kommer til at få medvind. Uha, Philip Gunn, så mødte jeg lige at fange dig der. JD, der kommer vi omkring, altså Yingdong, handelsplatformen. Peter Garnry, nogle kinesiske aktier, der har bundet en handelskrig, der måske lige bliver løst herinde for næste års tid, ifølge Philip Gunn. Hvad siger du til den tese? Jamen det tror jeg faktisk ikke helt kommer til at udspille sig på den helt korte bane. Jeg tror, at vi ser en konflikt mellem USA og Kina, som er meget dybere end bare at løse en handelskrig. Det er slet ikke i Trumps interesse. Hans vælgersegment vil noget helt andet. Og du kan jo bare se, at demokraterne har jo faktisk købt ind på Trumps politik mod Kina. Så, altså, de vil gerne have Kina til bordet. Kina skal nok give sig. De er interesseret i at få en aftale, men det kommer til at tage længere tid. Det her det bliver ikke overstået inden nytår. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg vil gerne lige opfordre, fordi når man kigger på aktier, kan man godt nogle gange stige sig blind på aktier og ikke se andre bevægelser ude i markedet. Men nu sidder jeg jo heldigvis i et team, hvor vi kigger på alle aktive klasser. Og noget af det, vi har meget fokus på, det skal man være meget opmærksom på, hvis man har eksponering til kinesiske aktier, det er den her dollar CNY, altså det vil sige kurs mellem dollaren og så den kinesiske valuta, fordi det er potentielt set den største bombe, det kinesiske regering kan smide ind i hele den her. Det er, hvis de lader det her kryds gå over 7, men så har vi en helt ny dynamik i finansmarkederne, fordi det betyder, at Kina går væk fra deres oprindelige udtalelse om ikke at bruge valutaen som et våben til direkte at pege bazooka ind mod USA og lade den her valuta gå. Og hvis det sker, jamen så har vi et helt andet scenarie. Vi ved, hvad Trump han gerne vil på det her område, så vil han optrappe retorikken. Så jeg vil sige, hvis man sidder med kinesisk eksponering, og det her kryds, det går over 7, jamen så skal man være bekymret, i hvert fald på den korte bane, fordi så kommer der til at ske rigtig mange ting. Og hvor er den nu? Hvor langt er vi afstand? Det sidste, jeg så, var 6,97, ikke? Så du ved, det er jo lige ved, jo. Vi er oppe at kysse. Så det er noget, man skal være opmærksom på. Så hvis man sidder, og jeg vil faktisk gå så langt og sige, det er noget, du skal have opmærksom på generelt, hvis du investerer i aktier. Fordi det her, det er banebrydende, hvis de lader den gå. Og det er jo ikke sådan helt urealistisk, at de gør det, Peter Garnry, fordi det er jo ikke særlig mange jokers, Kina har i baghånden i forhold til det marked. Nej, og det her det er store politiske spil. Det kan være, at de også gerne vil drille Trump på vej ind i et midtvejsvalg i USA. Der er meget på spil mellem USA og Kina her. Så, men som jeg sagde før, Kina, tror jeg, kommer til at lykkes med at komme ud af det her, nedgang, de har haft i økonomien, men jeg tror, vi skal længere ind i det nye år, før vi begynder at se effekterne af alle de her tiltag, som de gør, både monetært, men også fiskalt. Der er en sjov ting, hvis jeg lige måtte sige det. Du sagde før noget, som var, nogle gange skal vi jo hæfte, hvad du siger jo. Ja, det skal vi altid. Du siger det der med, at Alibaba siger, at de kan mærke nedkølingen i deres aktivitet. Ikke? Ja, ja. Og det er jo folk, der køber almindelige ting derude for osv. Fordi regeringen sidder jo stadigvæk og siger, at der er 6%, der er kommet tal ud for kun 2 år siden. Det kom mærkværdigvis ud på 6,5%, ikke vækstraten. Den er altså officielt set ikke noget problem. Men du sidder og siger, at big data fra sådan en stor banan, det viser faktisk, at det er under, altså almindelige mennesker, de begynder at bremse op, men regeringen sidder stadigvæk og siger, det går lige så rasende godt, som det hele tiden har gjort. Det sker ikke. Hvis det er rigtigt. Kan du se den? Ja, men jeg er da enig, men jeg tror, hvis du, og det er faktisk noget, jeg har tænkt over længe, altså jeg vil, det vil være en fornøjelse, hvis de 500 største selskaber i den vestlige verden med operationer i Kina, de faktisk gik sammen om at dele data anonymiseret, og ikke har givet dem op til faktisk at lave et ordentligt indeks i real time, der tracker, hvordan det går i Kina, fordi vi mangler ordentlig information, fordi der er ingen tvivl om, at informationsstrømmen ud af Kina bliver filtreret og renset, og det er også derfor, at vi i Saxo Bank ofte kigger på samhandelspartnere, Sydkorea og Australien, som en meget mere ærlig, åben, transparent proxy for, hvad der sker i Kina. Og der kan vi jo bare se på den måde, markedet reagerer på, at der er en svaghed i Kina. Hvis jeg driller Trump, så er det altså også den 6. november, at vi har midtvejsvalget i USA, og den 6. november åbner der også en kæmpe stor international expo i Shanghai, som skal signere åbenhed. Det er jo den dato nok ikke helt tilfældigt valgt af kineserne. Herr Gunst, lad os lukke kinesersnakken. Vi skal kigge på en anden selskab, du har i din portefølje. Nu har jeg ikke lige adviseret omkring det, men Teva kommer med regnskab på torsdag den 1. november. Og sidst jeg tjekkede, der lå Teva stadigvæk i din portefølje. Man kan gå ind på Radio 427 hjemmeside og tjekke jeres porteføljer. Skal du holde fast i Teva over regnskabet, hvor det jo bliver spændende at se, hvor meget de egentlig kommer til at sælge? Det er i hvert fald min plan for nuværende. Teva er banket ned under, og jeg troede jo, jeg købte Teva på et rigtig godt tidspunkt til 20,5. Den er så faldet ned under 20 nu til 19,5, men jeg mener et eller andet sted, at vi ser Teva være i et range lige nu, hvor den godt kunne være attraktiv hen imod de her earnings, der kommer den 1. november og et eller andet sted, så er forventningerne ikke synderligt store til det regnskab, der kommer. Og heldigvis så har Kåre Schultz tilbøjelighed til at levere bedre end de forventninger, der ligger i markedet. Det, der selvfølgelig bliver fokus på, det er, hvorvidt at det her prispres, der er i USA på det her generikamarked, hvordan kommer det til at påvirke deres salg primært på deres store sklerosepræparat Cortisone, som også ligger lidt i markedet til at skulle være kraftigt nedadgående det salg, de har haft til 3. kvartal. Det er også lidt det, som jeg et eller andet sted ser muligheden for, at de godt kan levere bedre. Så er der selvfølgelig i forhold til Ajovy, og hvordan at det kommer til ligesom migræneapparatet, for dem, der ikke ved det. Lige præcis, hvordan lanceringsplanen bliver for det. Det bliver selvfølgelig på det earningscall, der bliver efterfølgende med Kåre Schultz og den øvrige ledelse, hvordan han egentlig fremlægger planen, fordi nu har vi set her i sidste uge, de her Express Scripts, som de ikke kom med i. Hvad får det egentlig af betydning, og hvordan agter man egentlig at gribe det her migrænemarked an, hvor man har to konkurrenter, både i form af Amgen og Eli Lilly. Så et regnskab, som jeg ser meget frem imod, men som jeg også et eller andet sted tror kan blive positivt. Han overraskede jo ganske positivt sidste gang med at levere nogle earnings, der var 16% over estimaterne i markedet, og et eller andet sted, så tror jeg sagtens, at hvis vi ser et positivt marked her, den kommende tid og i de kommende uger, kunne jeg også godt forestille mig, at Teva kunne få lidt medvind. Vi skal også lige tænke på, at der er et midtvejsvalg her i næste uge, hvor en Donald Trump jo godt kan smide forskellige politiske udmeldinger omkring prispres. Han har prispres og medicinalpris, han har været ude og lufte lidt. Det er vel også noget, du skal have et halvt øje på, herr Gunst? Ja, selvfølgelig. Vi holder altid øje med, hvad der sker i den makroøkonomiske verden. Det er lækkert. Teva kommer regnskab torsdag. Du har den også i din portefølje, Lars Svendsen. Den holder du også fast i. Vi skal lige nå en hurtig kommentar. Philip Gunst, vi har Mastercard, der kommer med regnskab i aften. Mastercard, der ligger i den skuffe, der hedder Visa American Express betalingskreditkort. Den sektor som sådan, ligger den stadigvæk og har det rigtig godt? Det er en sektor, der har det rigtig godt. Mastercard er op med 26% i år, men er alligevel nede med 14% på toppen. Så det her fald, der har været, og den korrektion, der har været i det amerikanske marked, har også sat sig på hvad hedder det, på de amerikanske investorer i Mastercard, og ligger på en p-værdi med omkring 43 her før regnskabet. Det, der heldigvis er tilfældet for Mastercard, lidt ligesom det er det med Teva, så er de rigtig dygtige til at levere earnings, der er over, hvad estimaterne er i marked. De sidste to kvartaler har de leveret earnings, der har været bedre end estimaterne på omkring 14%, og det er jo egentlig ganske flot. Forventningerne i markedet er, at de skal ud og levere earnings per share, altså overskud per aktie på omkring $1.68, hvilket vil være en stigning på over 25% på årsbasis, og samtidig forventer man et overskud på omkring 3,86 milliarder, som er oppe 14% fra årsbasis. Så altså en virksomhed, der vækster, og selvfølgelig også et udtryk for, at den amerikanske økonomi buller derudad. Forventningerne er, at det her, den amerikanske økonomi, det faktum, at der er lav arbejdsløshed, gør også, at forbruget er stigende i USA, og det bør også et eller andet sted sætte sit præg på det regnskab, vi ser fra Mastercard i dag. Der står, at de har en overskudsgrad på næsten 52%. Det er jo helt vildt. I forhold... Jeg tror aldrig, jeg har set sådan et tal før. Nej, Peter Garnry, i forhold til pengeløse samfund, så den her kreditkortsektor umiddelbart, skulle man jo tænke, var et godt sted at lægge sine spareskillinger? Det kommer jo meget an på, om man er langsigtet investor, eller om man er kortsigtet investor, fordi det er klart, at en virksomhed som Mastercard, det så vi jo ved den seneste nedgang, vi både havde i 12, men også i 2008, at det er drevet af forbrug, så det vil sige, at det er linket til makroøkonomien, og dermed det er cyklisk. Så hvis man har de korte briller på, så tror jeg, at din opside i forhold til din nedside i den her industri, den er måske ikke så gunstig, hvis vi kigger over de næste 2 år, fordi det er relativt sandsynligt, at vi får en svækkelse i makroøkonomien med Fed, som presser på, fordi det går godt i USA's økonomi, så de vil fortsætte med de her rentestigninger. Hvis du har de lange briller på de næste 10-15 år, jamen så alt, hvad der har noget med betalingsinfrastruktur, det er en interessant forretningsmodel, som Lars Svendsen også siger, de har høje profitmarginer, de har en meget robust forretningsmodel, så det er også meget let for investorerne at forudsige, hvor at sådan en type virksomhed skal hen over de næste 5 år i forhold til cashflow osv. Philip Gunst, tak for dine kommentarer og analyser. Jeg kigger op på uret og sagde, at jeg har 3 minutter tilbage. Det har været en hurtig fest i dag. Vi tales ved i næste uge. God handelsdag, Philip. Tak. Vi kommer altså omkring Mastercard, der kommer med regnskab i aften, og i den skuffe i den sektor ligger altså også Visa og American Express. press, som man godt kan have et lunt øje til, Peter Granud, hvis jeg lytter til dig. Vi skal lige nå, nu er vi omkring de amerikanske tech-selskaber, og også lige omkring de store kinesiske drenge, hvor Alibaba jo altså kommer med regnskab på fredag. Danske aktier, vi har en stor dag også på torsdag, det er Novo Nordisk, vores mest værdifulde danske selskab, når vi kigger i det danske indeks, kommer med regnskab, men også det der Ørsted lander. Hvor positiv eller negativ er I på de danske aktier hos Saxo Bank, Peter Granry? Jamen, vi har været negativ længe. Jeg synes, at Ambu måske i virkeligheden det eksemplet på, hvor grådige investorerne var blevet, og hvor høj op værdiansættelsen var kommet på danske aktier. Hvis vi kigger på det danske aktiemarked, nu har det jo stort set næsten været flat i 2-3 år, afhængig af, hvordan man måler det. Hvis vi kigger på MSCI's indeks, så er det været flat i 3 år. Værdiansættelsen er stadig på niveau med det amerikanske aktiemarked, det vil sige, at Danmark er stadig i top 3 over de dyreste aktiemarkeder globalt. Jeg synes ikke, det er et særligt interessant marked, og jeg vil gerne understrege i forhold til Novo og medicinalindustrien generelt, at det, som du nævnte. Mm. Jeg tror simpelthen, at det her med medicinalpriserne, det bliver en kæmpe kampplads rent politisk i USA, som er utvivlsomt det største marked i verden. Så det skal man altså have for øje. Kommer det også til at strække ud og ramme Teva i Israel? Men det vil jo ramme hele sektoren som helhed. Der er meget fokus på det, fordi sundhedsudgifterne, det er den største udfordring for USA sammen med pensionsudgifter de næste 30 år, hvis man kigger på budgetfremskrivningerne. Peter Garnry, aktieanalysechef i Saxo Bank. Tusind tak, fordi du var med os i dag og stik snablen i de amerikanske tech-selskaber, hvordan verden egentlig har det som sådan. Vi er i rødt, kan jeg se, stadigvæk denne morgen, Lars Hansen. Ja, det er, vi har været til skade. Markedet ned med 0,3 i Tyskland, før vi var med plus 0,3. Og det er altså efter en god dag på danske marked. Ja, det glider altså ud. Vi har ikke formået at sprede god karma i dagens marked, kan jeg se. Det beklager. Beklager, ja. Altså en ny stor regnskabsdag, vi havde Jyske Bank ude til morgenen, for altså fortsat småtask 8% nede. I aften får vi altså Facebook på USA, der også bliver crucial, kan man sige, i hvilken vej de amerikanske tech-aktier skal. Vi er her igen i morgen til at tage imod jer og markedet. Fortsat rigtig god dag.